Λέκας Παναγιώτης ονομάζομαι. Είμαι καθηγητής στο Γέλη Ερυσού. Και είναι το σχολείο που έχουν. Τη ΕΛΜΕ Χαλκιδικής. Ενώ η αστυνομία έσπαγε τους κατοίκους, ας πούμε, στον δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Τα παιδιά πάθανε αναπνευστικά προβλήματα. Τα δακρυγόνα πέσαν στο προάβλιο ή μέσα στο κτίριο. Πέσανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Με ποια αφορμή? Η αφορμή είναι ότι σήμερα για την γνωστή υπόθεση στις Σκουριές, ναι, που όλοι νομίζω πια την ξέρουμε. Ναι, με ποια αφορμή έπεσε το σχολείο όμως το δακρυγόνο? Ναι, το σχολείο είναι μπροστά στο δρόμο. Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουργίες. Εισβάλλοντας μέσα στο χωριό, οι κάτοικοι πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν με εκτεταμένη χρήση χημικών ασφυξιογόνων. Οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν και ο δρόμος είναι μπροστά στο σχολείο. Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν παράλογο αυτό που ζήσαμε. Τα δακρυγόνα πέσανε μέσα στην αυλή του σχολείου. Πόσα παιδάκια ήταν εκείνη την ώρα έξω? Δεν σας άκουσα. Πόσα παιδάκια ήταν έξω εκείνη την ώρα? Τα παιδιά τα είχαμε συγκεντρωμένα μέσα στο σχολείο, ναι, και στο πίσω μέρος του προαυλίου, γιατί είχαμε καταλάβει τι γίνεται. Υπήρχε αναστάτωση από το πρωί. Παρόλα αυτά ήταν τέτοια η χρήση των χημικών, ναι, που είχαμε λιποθυμίες παιδιών, ας πούμε, παρόλο που τα είχαμε όσο γίνεται πιο μακριά από το σημείο της έντασης. Είναι στο ίδιο σχολείο που έχουν καλέσει ήδη τρεις μαθητές μας. Στην ασφάλεια και στην αντιτρομοκρατική. Δύο μαθήτρες 15 και 16 χρονών και ένα μαθήτρια 18 χρονών. Είναι το ίδιο σχολείο. Και εδώ είναι η ίδια ελληνοφρένεια. Απλά έχετε μάθει τι συμβαίνει πάνω. Θα μείνουμε λίγο εκεί, διότι αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει σήμερα, γι' αυτό μπήκαμε διαφορετικά. Είχαμε τα τηλέφωνα των καθηγητών, των μαθητών, των γονέων από την περιοχή και την ώρα που λίγο μετά, αφού είχαν πέσει δακρυγόνα μέσα στο σχολείο, θα σας διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όχι ακριβώς διαρροή και εν πάση περιπτώσει εστάλης του συναδέλφους, λέει σε καμία περίπτωση η ελληνική αστυνομία δεν θα έκανε χρήση χημικών απέναντι σε παιδιά και σε ένα σχολείο. Ελλάδα 2013, κυβέρνηση τρικομματική για το καλό του τόπου, κυβέρνηση Σαμαρά, υπουργός δημόσιας τάξης Δένδιας, στηρίζουν Κουβέλης Βενιζέλος μαζί με τους βουλευτές και μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, τα όργανά της δεν δίστασαν σε μαθητές, παιδιά, λυκείου 17, 16, 18 χρονών να ρίξουν δακρυγόνα και χημικά. Ακούσατε την ανακοίνωση της αστυνομίας, πάμε να ακούσουμε και μία μαθήτρια. Σήμερα το πρωί ήταν να κάνουμε κάτι, είχαμε κλειστό το σχολείο. Πες μου πάλι τι θα κάνετε, κατάληψη. Ναι, και τελικά αποφασίσαμε να μην κάνουμε, να το ανοίξουμε. Και εκεί που λειτουργούσαν όλα κανονικά, ξαφνικά έχουμε ένα σύστημα, βγείτε όλοι έξω, ότι κατεβαίνουν 4 κλούδες μάτι να μαζέψουν κόσμο. Βγήκαμε έξω, με τις ντουντούκες φωνάζαμε συνθήματα. Στη συνέχεια μας είπαν να πάμε γρήγορα μέσα στις τάξεις μας, σε περίπτωση που δακρυγόνα να κλείσουμε όλα τα παράθυρα. Και τότε άρχισαν να πέσουν τα δακρυγόνα. Πού πέσαν τα δακρυγόνα? Στην αρχή πέσαν στο χωριό και μετά ρίξαμε και μέσα στο σχολείο μας. Στο προάβλιο? Στο προάβλιο. Και αρχίσανε παιδιά να παθαίνουν κρίσεις, οι γυναίκες να μην μπορούμε να σάνουν, να φωνάζουμε γιατρούς, να στέλνουμε μαλόξ, να μην μπορούμε ούτε μέσα στο σχολείο να ανασάνουμε γιατί μυρίζει. Και αυτή τη στιγμή επικρατεί μια κατάσταση πανικού. Εσείς πού είστε τώρα? Εμείς είμαστε μέσα στο σχολείο και προσπαθούμε να σώσουμε λίγο την κατάσταση, να ηρεμήσουμε τα παιδιά, να κατρέψουμε μερικά που έχουν πάσει κρίση. Παρουσίασαν ρίγο, δύσμια, υπνηλία, τάση για νετό και ζαλάδα. Μαθητές από το Λύκειο της Ιερισσού. Αυτά συνέβησαν πριν μία ώρα. Η ηχογράφηση έχει γίνει πριν μισή ώρα. Τους ηχογραφήσαμε. Τους μιλούσε ο Αποστόλης, είναι η φωνή που ακούτε, σε άλλο ρόλο βεβαίως. Τσικνοπέμπτη στη Χαλκιδική. Τσικνοπέμπτη στην Ιερισσό. Πραγματικά το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει ντε και καλά τα συμφέροντα επιχειρηματιών, αγνοώντας τη ζωή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια επένδυση έγκλημα, επένδυση τη λένε αυτοί, είναι ένα έγκλημα, το αναγνωρίζουν πάρα πολύ πια και σιγά σιγά που έρχεται και στο φως της δημοσιότητας όλη αυτή η ιστορία, είναι έγκλημα και οι οικονομικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να γίνει τάχα μου η επένδυση, δεν θα διστάσουν, δεν έχουν διστάσει για να εξυπηρετήσουν τον επενδυτή, τον Έλληνα και τον ξένο, να φέρουν σε τέτοιες καταστάσεις ακόμη και μαθητές που ήταν άσχετοι τελείως με όσα συνέβαιναν. Γιατί και να δεχτούμε ότι οι κάτοικοι σήμερα που και πάλι δεν έκαναν τίποτα, ειδικά σήμερα οι κάτοικοι, αλλά πήγε, έγινε το ντου από τις κλούβες στο χωριό για τους δικούς της λόγους, η ελληνική αστυνομία θα τους έχει και θα τους ξέρει. Να δεχτούμε ότι έκαναν κάτι κάτι και οι μαθητές όταν είναι μέσα στο σχολείο τι μπορεί να έχουν κάνει ώστε να έχουν αυτήν την αντιμετώπιση. Είμαι μια μαθήτρια από το Γενικό Λυκείο Ιερσού. Τι τάξη πας? Τρίτη Λυκείου. Για πες μου εσύ τι έγινε. Ναι, είμαστε εδώ πέρα κανονικά, κάνουμε μάθημα, είχαμε βγει έξω. Κανονικά έσκασε ένα δακρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Από τον πανικό μας όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε, να ανεβούμε τις σκάλες. Μια μαθήτρια έχασε τις αισθήσεις, έχει πέσει κάτω. Έχει υποστήριξη οξυγόνου και παθαίνει κρίση πανικού. Μία άλλη επίσης έχει λιποθυμήσει, προσπαθούν να την επαναφέρουν. Και όλοι γενικώς δεν μπορούμε να αναστάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Γιατί μέσα στο μας βάζει από παντού και παντού μυρίζει τα κρυγόνα. Έχει και γιατρούς. Έχει έρθει ένας γιατρός με μία νοσοκόμα. Παραπάνω δεν μας θέλουν. Και αυτούς δεν τους άφηναν να περάσουν. Οπότε αυτοί οι δύο είναι μόνο που στην ουσία βοηθούν. Ναι, και τώρα περιμένουμε και έρχεται ακόμα ένας γιατρός από εδώ, από το μικροβιολογικό, να μας βοηθήσει. Ναι. Οι οποίοι ανεποκατεβαίνουν και βλέπουν άμα θέλουμε βοήθεια. Άλλη μια μαθήτρια από την Τρίτη Λυκείου, από το σχολείο. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και με άλλους. Βήχανε, δεν μπορούσαν, δεν ήταν τεχνικά δυνατό. Συνέβη πριν λίγο στην Ελλάδα του 2013, το ξαναλέμε, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Μαρτίου, μια μέρα μετά την πολύ ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για να τιμηθεί η δημοκρατία και ο εθνάρχης αυτού του τόπου, με τη σύμπνοια του μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού κόσμου της χώρας, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, έτσι ονομάζεται η μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου. Είπαν τα πάντα εκτός από την αναφορά σε κάποιον άλλο Λαμπράκη, στο Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε στα χρόνια του Εθνάρχη, αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Ποτέ σε αυτόν τον τόπο, όταν είσαι νεκρός ειδικά, τα έχεις κάνει όλα πάρα πολύ καλά και ποτέ οι ηγέτες δεν αναγνωρίζουν, δεν τολμάνε να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν όλες τις πτυχές ενός ηγέτη, έτσι όπως αυτό συμπεριφέρθηκε, γιατί είναι λογικό όταν έχει μια ζωή, έναν πολιτικό βίο 50 ετών να έχει κάνει και καλά, αλλά να έχει κάνει και αρνητικά. Ποτέ δεν τα συζητάμε αυτά. Δεν το έχουν καταφέρει. Είτε είναι αριστερές αυτές οι ηγεσίες, είτε είναι δεξιές. Μόνο λιβάνια έχουν συνηθίσει, έτσι συμπεριφέρονται, έτσι έχουν ανέλθει, έτσι προχωρούν. Λιβάνια και καπνούς, είτε πρόκειται από τα λιβάνια, είτε πρόκειται από τους καπνούς των δακρυγόνων, όπως αυτά που έσκασαν πριν λίγο, πριν μία περίπου μία μισή ώρα, στο Λύκειο, στο προάβλιο του σχολείου της Ιερισσού. Με θέμα βεβαίως το μεταλλείο, την επένδυση που πρέπει να γίνει ντε και καλά στις σκουριές. Ο καθηγητής, αυτός που ακούσαμε στην αρχή, μας κάνει μια περιγραφή γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει το ταλέντο να παίζει και με το χρόνο. Το σήμερα να το πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω, πριν τη μεταπολίτευση, και το τότε να το φέρνει στο σήμερα. Απλά το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσεις, ας πούμε, του Πολυτεχνείου του 1973, έτσι. Η εικόνα είναι ότι είναι οι γιατροί, ας πούμε, τα οξυγόνα αυτή τη στιγμή εδώ τριγύρω και δίνουν πρώτες βοήθειες όποιον χρειάζεται. Έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Οι αίθουσες είναι γεμάτες νερά, αλόξ, μάσκες. Αυτή είναι η εικόνα του σχολείου μας σήμερα. Όπως πρέπει να είναι εικόνες στα σχολεία, και όπως θα είναι εικόνες στα σχολεία, αν δεν πειθαρχήσουν από εδώ και πέρα. Είναι φρικτά, είναι και φρικτοί οι ίδιοι. Όλοι αυτοί που δίνουν τέτοιες εντολές και που γαλουχούν τους άνδρες των ΜΑΤ σε μια τέτοια συμπεριφορά. Διότι είσαι άνδρας των ΜΑΤ. Ξέρουμε διάφορα, έχουμε δει διάφορες εικόνες πώς εκτοξεύεις και ρίχνεις, στοχεύεις προς το προάβλιο του σχολείου για να πέσει το δακρυγόνο και να δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία. Μέσα είναι παιδιά που δεν φταίνε και τίποτα. Και αν φταίνε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο νέος άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να περιμένει 4, 5, 6 χρόνια ώστε να τον παραλάβει ανεργία και να περπατήσουν μαζί στο λαμπρό μέλλον που του στείλουν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται, όπως λένε οι ίδιοι, για εμάς, για όλους εμάς, για τον λαό. Ένας κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Παπαγεωργίου, μίλησε στην Πόπη Τσαπανίδου. Το παιδί πώς τραυματίστηκε, τι τραυματισμός έπεσε είναι αυτό? Έπεσε μια κάλικα από ασφυξιογόνο επάνω του και δεν έπεσε. Ο ένας κάλικας που έπεσε το ασφυξιογόνο, γιατί αυτά πέφτουν και σκάν στο έδαφος, αντί να βρει το έδαφος, βρήκε το κεφάλι του μαθητή. Πέταξε αναγκημικά στο παιδί δηλαδή. Βέβαια, ναι. Γιατί τι είναι το παιδί, τι είναι ο μαθητής, θα έχει εξαίρεση? Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία σε αυτό το κράτος. και το απολαμβάνουμε όλοι. Διαφορετική ελληνοφρένεια, η αρχή της τουλάχιστον, μετά θα μπούμε στα δικά μας. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε όλοι, έχουν αποχωρήσει και οι μαθητές ή αποχωρούν. Υπάρχει ηρεμία στο σχολείο, όμως στο χωριό είναι οι δυνάμεις των ΜΑΤ και απέναντι οι κάτοικοι με την διαχωριστική ζώνη στην αρχή. Αν νομίζει κανείς ότι μπορεί να κάνει επένδυση και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, η ησυχία στην Ελλάδα είναι γελασμένος και γερασμένος, γιατί αυτά τα έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Και αυτό δεν, η φράση αυτή δεν προέρχεται προφανώς από μένα, προέρχεται από την ίδια τη ζωή, δεν απευθύνεται μόνο στην πολιτική ηγεσία. Όλοι εσείς που νομίζετε ότι ρίχνοντας μία ψήφο εκεί που τη ρίχνετε, θα έχουμε ηρεμία και θα λειτουργήσει η χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν η ανεργία είναι 1,5 εκατομμύριο, όταν οι καρκινοπαθείς ψάχνουν φάρμακα, όταν οι μισοί χαλκιδικοί και παραπάνω, γιατί με τον αέρα αυτά τα μέταλλα, οι σκόνες θα μεταφέρονται σε μεγάλο μέρος της Βορείου Ελλάδας, όταν μεγάλο κομμάτι των κατοίκων ανησυχεί για τη ζωή του και προσπαθεί να βάλει τη ζωή του πάνω από τα δισεκατομμύρια που θα βγάλουν ντόπιοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όταν συμβαίνουν τόσα και 1,002 ακόμη φρικαλαιότητες σε αυτόν τον τόπο, ηρεμία, ησυχία δεν πρόκειται να υπάρχει για κανέναν. Και αυτό δεν είναι καλό. Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς σε ηρεμία, και όλοι μας, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε να σπάει το κεφάλι του και να παλεύει με τέρατα και με δαίμονες. Αν θέλετε λοιπόν την ησυχία, πρέπει τουλάχιστον να σκεφτείτε τι άλλο διαφορετικό πρέπει να γίνει και τι λάθος έχει συμβεί. Γιατί τα λάθη είναι πάρα πολλά. Είναι εξόφθαλμα πια, όποιος δεν τα βλέπει, νομίζω εθελοτυφλή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βεβαίως. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και από κινητό, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μια μητέρα που την βρήκαμε λίγο πριν στο προάβλιο του σχολείου μας λέει. Είναι τα παιδιά μου εδώ στο σχολείο και εκτός από τα παιδιά μου είναι και όλα τα άλλα παιδιά που είναι και αυτά παιδιά μου. Είναι απαράδεκτο αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μας έχουν ρίξει δακρυγόνο μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμως περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Έχουμε παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν έρθει 3-4 γιατροί για να τα υποστηρίξουν. Έχει έρθει ο κόσμος απ' έξω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει αυτή η επίθεση στο σχολείο. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Κάποιον θα εξυπηρετεί, μάλλον. Λυπάμαι που σας μιλάω έτσι. Δεν έχω ανάσα. Καταλαβαίνω. Το δακρυγόνο το φάγατε κι εσείς. Έχουμε εξοργηθεί. Είμαστε μαζεμένοι όλοι οι γονείς εδώ. Και περιμένουμε κάποιος υπεύθυνα να έρθει να μας βοηθήσει. Να αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στα σπίτια τους και επιτέλους να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η τρομοκρατία που επικρατεί μέσα στο χωριό μας. Δεν ξέρουμε. Κατηγορούμαστε για κάτι. Είμαστε απλά ύποπτοι και έχουμε υποστεί αυτόν τον εκφοβισμό, αυτή την τρομοκρατία. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος από αυτούς που ξέρω. Εγώ είμαι αγράμματη. Περίπου έτσι λειτουργεί, αλλά τέλος πάντων, να σας πω λίγο. Πόσοι μαθητές αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση, είναι ανέστητοι? 5 παιδιά αυτή τη στιγμή. Και τη μία την καθαρίστρια του σχολείου, η οποία είναι σε χειρότερη κατάσταση. Προσπαθούμε να τα συνεφέρουμε, είναι γιατροί πάνω, έχουμε φέρει οξυγόνο. Έχουμε μαλίξει τα πρόσωπα των παιδιών μας όλα με μαλόξ και ριοπάν. Αυτά μας είπα να κάνουμε. Δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που μπορεί να βγει και να μας εξηγήσει γιατί γίνεται όλο αυτό, να βγει τώρα και να αναλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι που κάθονται στις ζεστές καρέκλες τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Σωστή δημοκρατία, θα ριζώσεις μόνο εσύ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έτσι πατρίς θα δοξαστεί. Είμαστε κι εμείς νοικοκυρέοι όμως. Δεν ακούστηκαν αυτά στη χθεσινή τελετή μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Εμείς τα φτιάξαμε. Έτσι θα ξεκινούσαμε αν δεν είχαμε τις κουριές. Το έχουμε μετατοπίσει όλο κατά 20 λεπτά. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Ακούμε τον σύντροφο Αλέξη που πηγαίνει τώρα στην κηδεία του Τσάβες, όλα μαζί, να μας μιλάει για τον εθνάρχη αυτού του τόπου. Το περιμέναμε από χτες, το είχαμε προδιαγράψει και το χαρήκαμε, να σας πω την αλήθεια, πάρα πολύ. Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από το Βόλο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Βάσια από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Καραμαλή, καραμαλή, το παλικάρι μας και το καμάρι μας. Απολύπειν ο Θεός Ανδρώνιον. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση. Ίχνος κριτικής. Είπαμε, δεν μισιόμαστε. Είμαστε όλοι Ελληνόπουλα. Και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης και ο Τσίπρας και όλοι. Ήταν και ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και ο Σιμίτης. Όλοι οι καλοί δηλαδή. Ήταν στην πρώτη σειρά, όπως έχετε καταλάβει. Και φαντάζομαι όλος ο χώρος θα ήταν γεμάτος με ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος. Χθες την τελετή. Μια κριτική, να λέμε λίγο τα καλά, διότι κάποιος που έχει μια πολιτική ζωή 50 ετών, το είπαμε και πριν, έχει να προσφέρει και καλά και αρνητικά, αλλά μισός άνθρωπος δεν βρέθηκε να αφήσει μια σπόντα που είναι λογικό να υπάρχει, ίσα ίσα θα αναδεικνυόταν και η θετική πλευρά ενός ηγέτη. Μισός άνθρωπος δεν βρέθηκε να αφήσει κάποια σπόντα για τα 5-6 πολύ μελανά όμως σημεία που υπάρχουν στον πολιτικό βίο του Καραμάλη. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν. Το ΚΚΕ δεν είχε πάει εκεί. Σήμερα το πρωί όμως ήταν ο Νίκος Σοφιανός στο μέλος του πολιτικού γραφείου στην ΝΕΤ. Κύριε Σοφιανέ, η κυρία Παπαρίγα, γιατί δεν πήγε χθες? Είχε άλλες υποχρεώσεις. Θεωρείτε ότι η απουσία της ΕΕΔΟΣ είχε και κάποιο συμβολισμό, γιατί ας πούμε στην προηγούμενη εκδήλωση για τον Καραμαλή είχε πάει ο Χαρέλος Λωράκης? Κοιτάξτε, η απάντηση είναι καλέστηκε η ΑΛΕΚΑ, είχε άλλες υποχρεώσεις και δεν πήγε. Βρε σύντροφε, δεν πήγε επειδή δεν είχε υποχρεώσεις. Δεν πήγε επειδή δεν ήθελε να πάει. Δεν είναι θέμα υποχρεώσεων. Γιατί δεν τολμάς να το πεις κανονικά? Εμ διαφοροποιηθήκατε από όλη αυτή την ιστορία. Εμ μασάς το γιατί δεν πήγε. Μη σε παρεξηγήσει κάποιος ακούγοντας ότι το ΚΚΕ δεν πήγε εκεί και δεν νομιμοποίησε. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι αλήθεια και εντομπροσύνη και θάρρος. Βγες μπροστά και πες δεν πήγαμε γιατί διαφωνούμε. Το ξέρουν όλοι. Αμέσως μετά, αφού είπε αυτά τα περί υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα, ανέπτυξε ένα πολύ ωραίο σκεπτικό, γιατί όντως δεν πήγαν. Αλλά στην αρχή, γιατί κολλάς όταν σε ρωτάει ο δημοσιογράφος? Ανάγκη έχει ο άνθρωπος, ο κόσμος, οι οπαδοί, οι φίλοι και οι αντίπαλοι να ακούνε αλήθειες και να ακούνε την πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό κάπου. Αυτό και διαφοροποιεί τον πολιτικό κόσμο σε αυτή τη φάση, στους από εδώ και στους από εκεί. Βεβαίως υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των ομάδων του πολιτικού κόσμου, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο κριτήριο. Πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, απέναντι στις ερωτήσεις που σου κάνουν, και η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι το πρώτο. Δεν ήταν θέμα υποχρεώσεων. Γιατί δεν βάζεις υποχρεώσεις όταν θες να πας κάπου? Ήταν άλλη ιστορία. Απορούσαμε και περιμέναμε μια πιο ντόμπρα έτσι εξήγηση. Ευτυχώς όμως η ντόμπρα εξήγηση ήρθε από τον Χρήστο Κόνστα, ο οποίος επανέκαμψε τα παράθυρα, μας είχε λείψει η αλήθεια. Και μας εξομολογήθηκε διαλόγους που γίνονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μεταξύ Στουρνάρα και της Τρόικας. Διαλόγους που δεν τους ξέρουμε, δεν ξέρω πώς τους ξέρει ο ίδιος. Και μάλιστα που είναι λύση αυτή η διάλογη, μάλλον από τους διαλόγους αυτούς απορρέει η λύση για το κορυφαίο και παγκόσμιο θέμα της ανεργίας. Έγινε αυθεντικά ο εξής διάλογος. Κυριακή μεσημέρι που πήγε η Τρόικα πρωί, 11 η ώρα που πήγε και είδε το Στουρνάρα. Εκεί που μιλούσαν και λέγανε για τα προγράμματα δεξιά, αριστερά κτλ. Κάποια στιγμή αρχίζει ο Τροϊκανός και κάνει μια βαθιά εμβριθή ανάλυση για τις κοινωνικές επιπτώσεις ανεργίας. Επί 10 λεπτά μιλούσε ο Τροϊκανός πόσο κακό πράγμα είναι η ανεργία για τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας. Κατεβάζει τα γυαλιά ο Στουρνάρας και λέει: «Και τι μου τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε? Και εγώ ξέρω ότι αν έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργου στον δρόμο, έχεις πρόβλημα. Γιατί μου τα λέτε αυτά?» Και απαντάει ο Ματίας Μόρς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Γιατί, κύριε Υπουργέ, έχετε λεφτά από τα κοινοτικά κονδύλια για την ανακούφιση των ανέργων και δεν τα χρησιμοποιείτε». Χάζεψε ο Στουρνάρας και οι συνομιλητές του ανοίγουν τα χαρτιά τους, λέει: «Δεν έχω αυτά τα προγράμματα, δεν τα ξέρω αυτά τα προγράμματα». Και απαντάει ο Ματίας Μόρς: «Ούτε δυστυχώς ο Υπουργός Εργασίας σας τα γνωρίζει». Μαμά, παπά, είναι κουκούλοφόρος. Μαμά, παπά, είναι κακό παιδί. Μαμά, μάνα, παπά, πατέρα, στην τσάντα έχω μπουκαλιά. Πατέρα, μαμά, παπά, στην τσάντα έχω στουπί». Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, κύριοι. το να υπάρχουν λεφτά. Να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους στον δρόμο. Ποια είναι τα λεφτά αυτά, βέβαια. Να είναι κοινοτικά προγράμματα τα οποία ποια δεν εκμεταλλευόμαστε. Τι όνομα και έχουν. Λεφτά. Μπράβο, έχει δίκιο. Εχθές, τι όνομα λοιπόν, έχουν. Εχθές λοιπόν ο κύριος Βρούτσης, ασμένος, έκανε μια συνέντευξη τύπου με όλους τους υπουργούς γύρω του και ανακοίνωσε 20 προγράμματα για ανέργους. Ποιος δεν θέλει να είναι άνεργος σε αυτόν τον τόπο για να μπει σε αυτά τα 20 προγράμματα φιλανθρωπίας, πεντάμινα, εξάμινα, τι ακριβώς είναι, κάτι ψίχουλα δίνουν, έτσι για να συντηρούν κάποιους ώστε να υπάρχει ανεργία, για τους γνωστούς λόγους που υπάρχει πάντα η ανεργία, ώστε να πιέζονται αυτοί που δουλεύουν και που έχουν ακόμη δουλειά και για να οχυρώνονται όλοι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, γιατί άμα είσαι άνεργος, άμα είσαι δυστυχής, άμα δεν είσαι ευχαριστημένος, φοβάσαι περισσότερο. Ενοχλείσαι περισσότερο, κάθεσαι στο σπίτι σου περισσότερο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη και η ανεργία και κυρίως οι ανοησίες που λέει ο Χρήστος Κόνστας, ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί το θέμα και ότι υπάρχουν κονδύλια που δεν τα έχουν αξιοποιήσει για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η οποία θεργεύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βέβαια, εκεί προφανώς δεν έχουν ανακαλύψει τα περίφημα προγράμματα που τα ανακάλυψε όμως ο Βρούτσης μετά από αυτήν την συζήτηση. Ότι και καλά νοιάζεται ο Στουρνάρας και ο Μόρς, πώς λέγεται, και ο Τόμσεν, η τρόικα για τους ανέργους αυτού του τόπου, που μέσα σε ένα χρόνο τους έχουν πενταπλασιάσει και παραπάνω και νοιάζονται τώρα και δεν υπάρχουν κονδύλια που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει και κάνει και παρατηρήσεις ο καλός τροϊκάνος στον πολύ κακό κύριο Στουρνάρα. Αυτά συμβαίνουν στο Υπουργείο, γύρω στην Αθήνα και κυρίως έξω από υποκαταστήματα ΔΕΗ, η ευτυχία ρέει. Το κράτος δεν είναι τίμιο απέναντί μας. Εγώ οδήγησα την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ποιος την οδήγησε? Ποιος έχει την βενζίνη? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει τα πλακά? Ποιος τα βαράει τα μα? Παραμιλάω, θα πάθω εγκεφαλικό. Να έρθουν να μου παίρνουν εμένα το σπίτι για 600 ευρώ. Δεν χρωστάγα ποτέ. Αν θα χρωστάω από εδώ και πέρα θα χρωστάω. Ποιος έχει δικηγόρο? Ποιος έχει μαρκαδόρο? Αγανάκτηση και θυμό. Τι άλλο δηλαδή? Δεν πρέπει και να λάβουν τις ευθύνες τους. Κάτι λογαριασμοί τερατουργήματα 200 ευρώ μόνο είναι. Που δεν ξέρουμε τι είναι που μας βάζουν στο λογαριασμό. Από πού είναι αυτά τα νούμερα που βάζουν? Από πού προκύπτουν? Ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ? Ποιος? Εγώ είμαι τυπικός. Αλλά κάποιοι δεν μπορούν να έχουν απομυζήσει τον πλούτο όλο του ελληνικού κράτους και αυτή τη στιγμή να είναι αλόβητοι. Όποιος έρθει να πάρει το σπίτι, ας πούμε, γιατί άμα δεν μπορώ να το πλήρωσω, να είναι έτοιμος να φύγει από τον μπαλκόνι. Να τα μπαλκόνια. Τα πολιτικά ήταν κάποτε, τώρα θα αλλάξουν λίγο χρήση. Νομίζω είναι ότι πρέπει και πρέπει να γίνει αυτή η χρήση. Λίγο πιο πάνω από τις Κουριές, στο νομό Σερών, δεν έχουν να πληρώσουν για τη μεταφορά μαθητών. Στην επαρχία το συνηθίζουμε αυτό, γιατί δεν μπορούν, είναι χωριά, είναι μεγάλες αποστάσεις, λαγκάδια, βουνά και δεν γίνεται normal, δεν είναι το σχολείο στα 500 μέτρα. Κόψανε λοιπόν τη μεταφορά μαθητών. Τι να κάνουν οι γονείς για να μάθουν τα παιδιά γράμματα, να βγουν σωστοί άνεργοι στην κοινωνία κάποια στιγμή? Τα πάνε μόνοι τους. Ούτε με σφαίρες να επομισθούμε το βάρος της μετακίνησης των παιδιών προς το σχολείο. Σε καμία περίπτωση. Άνεργοι, απολυμμένοι, απλήρωτοι, αυτοί είμαστε εδώ πάνω. Μαμά, μπαμπά. Άνεργοι, απολυμμένοι, απλήρωτοι, αυτοί είμαστε εδώ πάνω. Μην τους δικαιολογείτε, μαμά, μπαμπά, δεν τα σπάσα εγώ. Τα παιδιά μετακινούνται με το λεωφορείο. Έχω τρία παιδιά, ένα στο δημοτικό, ένα στο γυμνάσιο και ένα στο λύκειο. Για να πάνε αυτά τα τρία παιδιά θέλουν τουλάχιστον 6 ευρώ μόνο για το εισιτήρια. Μαμά, μπαμπά, τα σπάσα να ασφαλείτε. Μαμά, μπαμπά. Ζητούμε συγγνώμη και από τους γονείς και από τους μαθητές, αλλά πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις μεταφέρουμε. Μαμά, μπαμπά, τον δέντρο εκάψα εγώ. Ντροπή ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν έχεις καταλάβει και με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, κάτοικος των Σέρων είναι ο άνθρωπος, πηγαίνει τα παιδιά, τα εγγονάκια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η παιδεία είναι δωρεάν, να θυμίσουμε, το λέει το Σύνταγμα, όπως λέει και άλλα το Σύνταγμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι λέει το Σύνταγμα. Σημασία έχει η τωρινή ανάγκη, η τρέχουσα ανάγκη της χώρας, γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Και όλα αυτά που βλέπετε γύρω-τριγύρω είναι αποτελέσματα αυτού του σωσήματος. Είμαστε στην αρχή όμως. Μην νομίζετε ότι τελειώνουμε. Δεν βλέπουν να νομίζει κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι συγγενείς που στηρίζουν αυτή την ωραία προσπάθεια. Να γυρίσουμε λίγο στις Σκουριές. Προχτές μετά στην after εκπομπή του Αλτσαντιριού του Λάκη Λαζόπουλου, που ήταν αφιερωμένη στους κατοίκους και στην προσπάθειά τους, στα όσα γίνονται πάνω στις κουριές. Ήταν μια κυρία η οποία και αυτή είχε να περιγράψει βιωματικά στοιχεία από την κατάσταση που επικρατεί στη Χαλκιδική. Μόνο νομιμότητα δεν υπάρχει εκεί πάνω. Όλα γίνονται παράνομα. Ζούμε τη χειρότερη βία, την ομότερη βία. Μας χτυπάνε. Όταν ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό, ας πούμε, μόνο για να κάνουμε μια διαδήλωση, τίποτα άλλο, ειρηνικότατη. Άνθρωποι στην ηλικία μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε για να κάνουμε καταστροφές. Και μας κυνηγάνε με καπνογόνα, μας κυνηγάνε με χημικά, μας κυνηγάνε με πλαστικές σφαίρες. Εμένα προσωπικά μου σπάσαν το πόδι, με βγάλανε από το αυτοκίνητο, με πετάξανε κάτω, με υποχρεώσανε να γονατίσω. Με πάτησε ο ματατζής με το πόδι, με την μπότα πάνω στο πόδι μου και μου το έσπασε. Από εκεί με οδηγήσανε στην ασφάλεια για να με ανακρίνουν, δεν ξέρω τι. Και μετά από 4, 5, 6 ώρες, δεν ξέρω πόσες ήταν, δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ποιον θα πάρουν, ποιον θα αρπάξουν. Όπως ακούσατε, παίρνουν μαθητές μέσα από το σχολείο, 15 χρονών την κοπελίτσα. Παίρνουν οποιονδήποτε, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αιτία. Μαμά, μάνα, μπαμπά, μπαμπά, πατέρα. Είμαι κουκούλοφόρος. Κουκούλοφόρος. Μαμά, μπαμπά, μπαμπά, πατέρα. Είμαι κακό παιδί, παιδί. Μαμά, μπαμπά, μπαμπά. Τις τράπεζες βαρούσα, βαρούσα. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Μαμά, μπαμπά, μπαμπά, τις έβριζες κι εσύ. Ο κουκουλοφόρος του Σπύρου Γραμμένου και στα ενδιάμεσα εικόνες της σημερινής Ελλάδας, έτσι όπως όμορφα ξετυλίγονται και διαμορφώνονται, με βεβαίως πρωταγωνιστές τους κατοίκους, γιατί είμαστε συνδιαμορφωτές, όπως το λέγανε πάντα από παλιά. Το όραμα έγινε πραγματικότητα. Κατανοώ την αγανάκτηση εδώ. Είμαστε άδικοι κατά του Τσίπρα, εννοείται. Παραποιήσαμε. Θέλουμε να μην κυβερνήσει ποτέ τον τόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό επισημαίνουμε το γιατί πήγε. Από χτες το λέω, δεν επισημαίνουμε το γιατί πήγε. Επισημαίνουμε το τι είπε και για ποιο λόγο πήγε. Δεν υπάρχουν ορίγματα, θα επικοινωνούμε πολιτικά, θα συζητάμε ίσα ίσα οι διαφωνίες, αλλά το χθεσινό ήταν ένα λιβάνισμα από όλους προς έναν ηγέτη που δεν του αξίζει και αυτή η τύχη. Δεν μπορεί να λιβανίζεται κάποιος, είναι δουλοπρεπές για αυτόν που το κάνει και δεν είναι σωστό για αυτόν που έχει φύγει. Η σωστή συμπεριφορά είναι η αποτίμηση όλων των πλευρών και δεν μπορεί να μην έχει και αρνητικές πλευρές ένας ηγέτης. Τα μνημόσυνα δεν γίνονται πια, τα πολιτικά κυρίως, όταν πάνε και αντίπαλοι. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να φανεί μια διαφορά απόψεων. Όχι ο ένας να είναι καλύτερος στον άλλον και να υπάρχει συναγωνισμός λιβανίσματος, όπως έκανε ο σύντροφος Αλέξης. Και μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Ένας ξεχωριστός Καραμανλής. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Διέθετα αξιόλογα πολιτικά προσόντα, χαρακτήρα, προσωπικότητα και αυτό που λέμε πολιτικό τσαγανό. Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ριζοσπαστικός στο συντηρητισμό του. Ο συντηρητικός πολιτικός Καραμανλής λοιπόν είναι μεν συντηρητικός, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πολιτικός. Εσύ ο αρχηγός μας, Κωνσταντίνε Καραμανλή. Και ακριβώς επειδή ο Καραμανλής είναι πολιτικός που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καιρού του. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούργια Ανατολή. Ότι από έναν ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο του διαμετρήματος του Καραμανλή. Έλληνες και Ελληνίδες λοιπόν, αριστεροί και αριστερές. Καραμανλή. Πολλά μηνύματα για τον Τσίπρα έχουμε όπως αναμενόταν. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να ακούσουμε και λίγο λαό τον οποίο σήμερα τον έχουμε παραμελήσει. Απόστολε! Hey! Έλα ρε Αλάνη, τι κάνεις, καλά είσαι! Πού σε ρε Μούρη! Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να συγχαρώ για χθες που είπες το όνομα Πάχτας! Αλλά έπρεπε να το πεις Αρπάχτα! Πού λες το Λαζόπουλο! Ναι ρε φίλε, ναι, τα σπάσες, μπράβο ρε φίλε! Α, λοιπόν, ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια σημείωση. Χθες αν άκουσες, είχαν πει για μια μαθήτρια 15 χρονών που τη συνέλαβαν. Ναι, στις σκουριές και πολύ καλά έκανα. Ναι. Άμα δεν τα πιάνεις από μικρά να τους κόβεις τον αέρα, μετά πάνε και σου καίνε τα εργοστάσια, τα μεταλλεία. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως. Mm. Ότι χθες ο πατέρας της έκανε μια έγγραφη, ένα εξώδικο έγγραφο στην αστυνομία. Και δεν την κάλεσαν έγγραφα την κοπελιά. Mm. Και η αστυνομία απάντησε στο εξής. Ότι ουδέποτε η υπηρεσία μας κάλεσε για οποιαδήποτε υπόθεσή της τη συγκεκριμένη κοπέλα. Τέλεια. Αυτό το λόγο ξέρεις τι έκανε σήμερα. Τι. Την ξανακάλεσε. Έγγραφα όμως. Πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε, πόσο μπροστά είσαι. Πολύ. Γιατί όμως το λες? Ο πρόεδρος ο Τσάβες είχε εκπομπή και μίλαγε με το λαό. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν σου λέω, φίλε, τίποτα άλλο. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο, φίλε, να δεις πού θα πάω. Ναι. Κολοφεράντζα θα σε πάμε, μη στεναχωριέσαι, κολοφεράντζα. Εκεί ψηλά θα φτάσω και θα φύγω στο 58. Τέλος πάντων. Επειδή ο φίλος μου ο Τσίπρα σήμερα έχει εκεί με τον Καραμαλή, κοίταξε Αλέξη, είπαμε να βάλεις λίγο νερό στο κρασί. Αλλά εσύ έχεις αρχίσει και το γεμίζεις με κοκακόλα. Παιδιά, το γάμισατε το θέμα. Παρακαλώ. Βουγατζηδικό. Πώς. Βουγατζηδικό. Όχι. Τι όχι. Καζατζίδικο. Γιατί μου είπαν ότι εκεί μου καζατζίδικο, γι' αυτό. Τι είναι? Μου καζατζίδικο μου είπαν. Όχι, λάθος, καζατζίδικο. Είμαστε ένα μαγαζί, παίζω μόνο καζατζίδι. Λοιπόν. Υπάρχω. Λοιπόν, θέλω δύο μπουγάτσα με τυρί. Μα δεν έχω με τυρί, παιδί μου. Έχω μπουγάτσα με καζατζίδια, μα θες. Είμαι τη ζωή σου αένας. Πάρα μιλάμε, άντε. Λοιπόν, δύο μπουγάτσα με τυρί θέλω. Άκου τώρα. Δεν έχω, σου λέω, παράταμε. Παρακαλώ. Ρε τρελέ αγόρι, να σου πω κάτι. Τι? Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει: η ανθρώπινη μαλακία και το σύμπαν είναι άπειρα. Εκτός από το δεύτερο που δεν ξέρει αν είναι πραγματικότητα, τέλος πάντων, αν είναι αλήθεια. Δεν είχε γνωρίσει τον Μπάγκαλο, έτσι. Τι είπε ρε μαλακία χθες για τους τραπεζίτες? Τραπεζίτες συνεργαζόμενοι. Ξέρεις τι γίνεται με τον Μπάγκαλο? Συνέχεια κάθε φορά που λέει κάτι, πραγματικά σου λέω, σκέφτομαι ρε που θα ξαναπεί κάτι πιο χοντρό. Υπάρχει πιο χοντρό από αυτό που είπε και πάντα με διαψεύδει, ρε φίλε. Πάντα με διαψεύδει, ρε Απόστολε. Απόστολε, κάποτε πήγα να σπάσω το πόδι μου να μην πατήσω ένα μερμήγκι. Έκανα δεξιά το πόδι και τελικά το σκέφτηκα μετά και λέω: δεν γαμ*** το μερμηγκάκι, καλά να είναι. Ρε Απόστολε, άμα ήταν ο Πάγκαλος, κάλα Ρόφτιλ, κάλα Παπανδρέου, θα του πάνταγα, ρε φίλε, και δεν μ' αρέσει που σκέφτομαι έτσι. Ρε μαλάκα, με έχουν κάνει και μισό γαμ*** τον αντίκτυπο του. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προηγουμένως είχα ξαναπάρει τηλέφωνο δικό σας. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν το ελέγχουμε, περνάνε και μαλάκες. Ναι, λοιπόν, θέλω μια μπουγάτα με τυρί. Ναι. Δύο μπουγάτα με κιμά. Κοίτα να δει σύμπτωση. Και εμένα στο τηλέφωνο μου τώρα έχει βγει ένας μαλάκας. Πού να το καταγγείλω? Γιατί ποιος είναι ο μαλάκας? Μου βγήκε ένας στο τηλέφωνο ένας μαλάκας. Με παίρνει τηλέφωνο, με πήρε και πριν. Ο ίδιος μαλάκας. Πάλι σου είσαι μαλάκα, πάλι σου είσαι ραγκιόζι. Το μαλάκα με πόσα λάμδα το γράφεις? Ναι, Ελληνοφρένεια. Ίδια. Με τον κύριο Αποστόλη θέλω να μιλήσω. Ο ίδιος. Έλα, Αποστόλη. Έλα, ποιος είναι? Ένα παιδί τώρα που σε παρακολουθεί εδώ καιρό. Έλα, ρε παιδί. Τι κάνεις? Καλά, ρε παιδί. Καλά, κι εγώ. Πού είσαι, ρε Μάρτη, τι κάνεις? Καλά, εδώ πέρα, ρε φίλε. Θέλω να σου μιλήσω εδώ και κάτι χρόνια. Καλά έκανες, καλά έκανες. Τι, είσαι αριστερός, φίλε? Όχι. Δεν είμαι τίποτα, μην λέω πως με βλέπεις σαν είδωλο. Σε βλέπω σαν... Α, με βλέπεις σαν είδωλο. Κρίμα. Τέλος πάντων. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ πόσο χρονών είσαι? 17, ρε φίλε. Έχεις πανελλήνιες τώρα, ε? Ναι, τώρα σένα. Να είσαι καλά, διάβασε να περάσεις για να βγεις άξιος άνεργος στην κοινωνία. Μην τζαντίζεστε ή του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε όλοι αδέρφια. Θα ανεβούμε όλοι μαζί στο ίδιο βουνό όταν έρθει η ώρα. Θα βάλουμε τώρα κάτι που θα μας ενώσει όλους μαζί. Είναι ο πολιτευτής της Χρυσής Αυγής, τον έχετε ακούσει φαντάζομαι. Μια επανάληψη χρειάζεται, ο κύριος Ανδρέας Πλωμαρίδης, έτσι όπως το Channel 4 τον κατέγραψε. Το οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Είναι πρωτόγονοι. Είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Σαπούνια γιατί είναι και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι και είναι χημική αυτή. Μπορεί να πάθουμε κανένα, να βγάλουμε κανένα κατήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Ήταν οι προτάσεις του για όλα αυτά που Συζητάμε, δεν φαντάζομαι να έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Δεν νομίζω να είστε τόσο αφελείς, γιατί οι άλλοι μας αναπνέουν τον αέρα τον ελληνικό. Υπάρχει και ελληνικός αέρας και τα σύνορα και μετά είναι τουρκικός ή ιταλικός ή σκοπιανός στα βόρεια. Το μάθημα χρειάζεται που και που, γιατί κάνει καλό. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Ευτυχώς εδώ δεν θα έχουμε αυτά, γιατί έχουμε ένα λαό υποψιασμένο και όριμο. Με αυτό το αισιόδοξο σας αφήνουμε. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, μπρος. Ναι, γεια σας, παίρνω για ένα διαγωνισμό που γίνεται. Τι διαγωνισμός γίνεται? Για τους δημόσιους υπαλλήλους. Τι λάθος κάνω? Πού πήρατε? Μου δώσαν αυτό το τηλέφωνο. Και σας είπαν ότι πήρατε πού? Μου είπαν να πάρω εδώ πέρα για έναν διαγωνισμό που γίνεται. Για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ναι. Εμείς κοιτάμε πώς να μικρύνει το κράτος και εσείς θέλετε να το διωγγώσετε πάλι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παίρνετε εκ μέρους κάποιου βουλευτή? Όχι. Α, δεν γίνεται. Να πάτε σε ένα πολιτικό γραφείο πρώτα. Α, σε πολιτικό γραφείο. Ναι, δεν γίνεται χωρίς βίσμα. Συγγνώμη, λυπάμαι. Και πάλι έτσι διωγγώνετε, καταλάβατε. Ναι, συγγνώμη, στο στριγνωθεί. Λέει μια μαζί ο Πάγκαλος που έχει βάλει οικογένειες και χωριά ολόκληρα μέσα στο δημόσιο και πάει να πει τι θα γίνει κιόλας. Άι, παράτα μας. Άντε ρε Αποστόλη, πού είσαι? Έλα ρε παιδί μου, τι έγινε? Δεν το σηκώνει κανένας. Βλέπετε τον αριθμό και το σηκώνετε? Ναι, σε αποφεύγαμε. Να σου πω. Θα λες τα ράτα και δεν το αντέχουμε. Χαίρομαι που κλείσανε το σταθμό του Μέγαρο Μουσικής. Σαν τον Λεβέντη ακούγεσαι. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία. Εσχρή και δυο! Και όπως είπε και ο Λεβέντης, καρκίνο! Τάφο τους! Κλείνουν και τον τάφο τους! Ακουδέιδες! Να σου πω! Εσχρή και δυο κάτοικοι της Ελλάδας! Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι! Κάτοικοι της Ελλάδος! Να πάνε στο διάολο όλοι! Γεια σου, ρε, πού είσαι, ρε. Γεια, παιδάκι, να πούμε. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, εσύ πώς πας? Καλά, δόξα τω Θεώ. Να το σκέφτομαι πώς να βγει η Ελλάδα από την κρίση, ρε. Και τι αποφάσισες? Να κάνουν εξωτουρισμό, ρε, όπως η Ταϊλάνδη. Εκεί πέρα. Με τι περιεχόμενο, τι εξωτουρισμό? Να έρθουν οι Λουμπίνες, οι Κολομπίνες από την Ευρώπη και έτσι πώς. Α, από την Ευρώπη να έρθουν, αλλά κάτι ξερακιανές είναι, αδιάφορες εκεί, οι χτυκιάρες. Είναι ροζ αυτές. Είναι ροζ, παιδί μου, αυτές. Τι να ευχαριστηθείς? Είναι ροζ. Την πιάνεις και αλλάζει χρώμα. Είναι κάτι κρού που όταν τα κουμπάς γίνεται ροζ. Είναι ιδία αυτό το πράγμα. Ποιο? Αυτές οι χτυκιάρες, οι Ευρωπαίες, οι Γερμανίδες, οι Γαλλίδες, όλες. Όχι, δεν πειράζει. Οι Γαλλίδες και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Άσε που μιλάνε γαλλικά, γερμανικά. Δεν τις καταλαβαίνουμε. Εμείς συστομένοι θα τους πάρουμε όλους βάρναρες. Εγώ θέλω κουβέντα στην πράξη. Θέλω κουβέντα. Δεν μπορώ έτσι. Άμα δεν συνεννοιέμαι, δεν το ευχαριστιέμαι. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, ο διάλογος, η ρητορική. Δεν μπορώ εγώ να μην μιλάω. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου, Νίκο από Πάτρα. Γεια σου, φίλε Μινάρα. Αύριο έχουμε Τσικλοπέμπτη. Είναι μήνυμα για αύριο αυτό. Τι μήνυμα για αύριο, τι μήνυμα είναι αυτό. Φάτε τους Πακιστανούς. Άλλο κρέας δεν μπορείς να αγοράσεις. Πολύ μεγάλη χαρά. Σουβλίστε Πακιστανό και άστεγο. Έρχεται ο Μπουμπούκος με την Μπουμπούκα αύριο για χορό στην Πάτρα. Α, τι ωραία. Παρακαλώ τους Πατρινούς να τον υποδεχτούμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ευχάριστος. Και να του έρχεται και το στέμα του. Έρχεται που έρχεται. Ναι. Θα πέσει κούνημα πολύ αύριο. Real. Ναι. Καμία πιθανότητα για ναύπλιο Άργος έχουμε. Άργος, ναύπλιο, όχι. Εσύ ποιος είσαι? Όποιος θέλει είμαι, ρε. Ποιος είσαι? Όποιος θέλει, όποιος ζουστάρει. Α, εσύ είσαι. Εγώ. Καλό. Καταρχήν, γιατί δεν έχετε Άργος ναύπλιο? Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε Πάτρα, θες. Κατά δεύτερον, εγώ νόμιζα ότι σκατά κερνάει το κράτος. Σήμερα έμαθα ότι κέρναγαν και τα IKEA. Έχουμε αρχίσει και έχουμε κρατικοποίηση στον IKEA. Έτσι κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και είχα πάρει και ένα καναπέ, ποιος ξέρει τι θα έχει μέσα. Ιδία στον τρόπο το σκέφτηκα. Έχω κάτσει πάνω, έχω κοιμηθεί. Όπως κάνουν τα φαγητά τους, κάνουν και τα έπιπλα. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το φαντάζεσαι. Για την τάρτα λέει να βάλει λίγο παπί ανάμεσα στα ούλα και στο μάγουλο. Ξέρεις αυτό το παπί, ρε, που βάζεις στις λακάνες. Ή ένα σφινάκι χλωρίνη. Γιατί είναι και κινέζικα αυτά. Βραχυκλώσουν μέσα στο μάγουλο, όπως και μια μαλακία. Ναι, δεν έχεις άδικο. Πρέπει να το κοιτάξουμε κάπως. Και ήταν και ωραίες εκείνες οι τάρτες. Εγώ φούτα τα λουκίσια και φθεδάκια μέσα, μ' άρεσε. Μ' άρεσε να θυμίζει στάβλο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει το άλογο, στο στάβλο μυρίζει και το σκατό του αλόγου. Οπότε τα τρώγα μαζί. Είναι γεύση στάβλο. Πώς είναι τα τζέλι μπέλι που τα τρώ και σου έχει γεύση μιλόπιτα, α πούμε. Έτσι. Σκατό αλόγου. Σβουνιά. Σβουνιά. Έτσι. Λοιπόν, έλα, συλληπιτήρια. Θέλω μια τάρτα γεύση σβουνιά. Συλληπιτήρια και για τον τζάβε, σύντροφε, έλα, γεια. Βενσερέμο, φίλο.